ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण सप्तम कंडिका पिता चल रहा था। तदेतत् पदनीयम्, वही पदनीय और कुछ नहीं, यथा अभी पदे नानुमिले था है। वही पदनीय प्राप्त करने योग्य आत्मा ही है, जो अनात्म प्राप्ति के लिए ज्ञान के बाद में क्रिया करनी पड़ती है, जानने के बाद भी, जानकारी के बाद भी। और आत्मलाभ में जानकारी से अतिरिक्त क्रिया है नहीं, वहां जानना ही लाभ है आत्मा में। माने जानने के बाद में कोई उत्पाद्यादि क्रिया नहीं करनी पड़ती है। ये आत्मलाभ में व्यवधान है तो अज्ञान मात्र व्यवधान है, अनात्मलाभ में अज्ञान का व्यवधान तो है ही है, आगे जाके क्रिया का भी व्यवधान है। या ज्ञान में और लाभ में कोई अंतर नहीं, इसलिए ज्ञानार्थक धातु जो उपक्रम क्रिया अनेन ही एतत् सर्वं भेदः। उसके बाद यथा वै पदेन अनुविंदेत किया और आगे जाकर के फलवाक्य में कहे यो एवं भेदः, फिर विद धातु ज्ञानार्थक धातु से उपसंहार करेंगे। पूर्वाज ने कहा था पूर्व में विद धातु से शुरू हुआ ज्ञानार्थक धातु से, और फलवाक्य में ज्ञानार्थक धातु है, बीच में लाभार्थक धातु है, तो मैंने उपक्रम उपसंहार का विरोध होता है। बीच में ये लाभार्थक धातु लेने कहा था, सिद्धांत का एक ही अर्थ है ज्ञान और लाभ में आत्मा के विषय में, इसलिए कोई उपक्रम के साथ कोई विरोध नहीं है, सिद्धांत ने सिद्ध किया। आगे टीका है, अनाथ आत्मना स्तर ही नित्य लब्धत्वात्, आत्मा तो नित्य लब्ध है, क्यों? उत्पाद्यादि क्रिया का व्यवधान नहीं है, क्रिया का व्यवधान नहीं कहा आपने आत्मलाभ में। आत्मना स्तर ही नित्य लब्धत्वात्, ग्यारह नंबर के पद में कहा उत्पाद्यादि क्रिया व्यवधान अभाव है, उत्पाद्यादि क्रिया के व्यवधान का अभाव होने पर आत्मा नित्य लब्ध है, नित्य लब्ध होने से लब्धत्वात् न तत्र अलब्धत्व बुद्धि स्यात्, फिर आत्मा ही तत्र माने आत्मा ने अलब्धत्व बुद्धि नहीं होनी चाहिए, नित्य प्राप्त है। अब क्रियादि का व्यवधान यदि नहीं है तो नित्य प्राप्त है, तो अलब्ध बुद्धि नहीं होनी चाहिए, ये शंका करते हैं। देखो नित्य प्राप्त होने पर भी अलब्ध बुद्धि होती है, इसके लिए दृष्टांत देना चाहते हैं सिद्धांत। ऐसे बुद्धि होती है, अज्ञान होता है नित्य प्राप्त होने पर भी, इसलिए कहा भाष्य में कहते हैं नित्य लब्ध स्वरूपत्व भी, आत्मा नित्य लब्ध स्वरूप है, अलब्ध स्वरूप नहीं है आत्मा, नित्य प्राप्त स्वरूप है, होने पर भी सती स्वरूपत्व सती ऐसा होने पर भी अविद्या मात्र व्यवधानम, अज्ञान मात्र का वहां व्यवधान है, केवल अविद्या अज्ञान मात्र का व्यवधान है। एक दृष्टांत से बताते हैं, यथा स्वरूपेण गृह्यमाणाया अपि सुक्ति आया विपर्येण रजता भाषाया अग्रहणम विवृत ज्ञान व्यवधान मात्रम। जैसे देखो इदम रजतम जो बोला जाता है, इदम रजतम जो बोला जाता है सुक्ति में कल्पित रजत अवस्था में, इदम त्वेर सुक्ति का ज्ञान है वहां, इदम तो इदम है अधिष्ठान है, वो उसी को पर रजत का आरोप है। तो यथा स्वरूपेण माने इदम त्वेन स्वरूपेण, इदम रूप से पांच नंबर त्रिपण में बताया है इदम त्वेन, इदम रजतम कहते समय भी सुक्ति का ज्ञान है वहां, स्वरूप भास रहा है, गृहमाण है सुक्ति इदम रूप से गृहमाण होने पर भी। यथा स्वरूपेण गृहमाणाया अपि सुक्तिकाया, जो सुक्तिकाया स्वरूपेण गृहमाणाया अपि, सुक्ति का जो है स्वरूपत इदम त्वेन गृहमाण होने पर भी, गृहमाण है सुक्ति, इदम रजतम कहते हैं सुक्ति गृहमाण है होने पर भी, विपर्ययेण रजता भाषाया अग्रहणम, फिर विपरीत रूप से जो रजताकार से आभाषित हो रहा ये विपरीत होगा, ये क्या अग्रहण हो रहा है, सुक्ति का ग्रहण नहीं हो पा रहा है, विपरीत रूप से ज्ञान होने से अग्रहण हो रहा है सुक्ति का, विपरीत ज्ञान व्यवधान मात्र वहां पर क्या व्यवधान है, विपरीत ज्ञान यही व्यवधान है, इतने मात्र ही है। माने आत्मा नित्य लब्ध स्वरूप होने पर भी अलब्ध बुद्धि हो जाती है अज्ञान का व्यवधान होने से, जैसे सुक्ति मिलने पर भी नहीं मिल रही है। कैसे? इदम रूप से सुक्ति का ज्ञान होने पर भी, ये दृष्टांत दिया, यथा स्वरूपेण गृहमाणा भी सुक्ति का आया, यथा सुक्ति का आया स्वरूपेण गृहमाण आया भी, सुक्ति का जो है स्वरूपत इदम त्वेन गृहमाण होने पर भी गृहित है श्रुति, इदम रजतम का श्रुति गृहित है, इदम रूप से गृहित होते हुए भी विपर्येण विपरीत रूप से रजताभाषा, रजताकार से भाष रही श्रुति उस काल में अज्ञान काल में रजताभाषा आया अग्रहणम सुक्तिकाया, अग्रहण सुक्तिका का अग्रहण हो रहा है, ग्रहण होते हुए भी अग्रहण हो रहा है, प्राप्त होने पर भी इदम रूप से प्राप्त होते भी सुक्ति के रूप से नहीं जाना जा रहा, अग्रहण हो रहा है। क्यों? विपरीत ज्ञान मात्र व्यवधान, और कारण क्या है वहां? विपरीत ज्ञान व्यवधान है, विपरीत ज्ञान ही व्यवधान है। छह नंबर की टिप्पणी का रजताकार आया, रजता भाषा है वाला रजताकार आया, रजताकार होने के कारण से सुक्ति का ज्ञान नहीं हो पा रहा है, उसमें क्या है तो अज्ञान व्यवधान बना हुआ है, अविद्या मात्र व्यवधान है, विपरीत ज्ञान व्यवधान मात्रम, और विपरीत ज्ञान ही व्यवधान बना हुआ है और कुछ नहीं, विपरीत ज्ञान हो रहा है, सुक्ति को रजत समझ रहा है। तथा ग्रहण माने सुक्ति का रूपेण ग्रहण, स्वरूपता ग्रहण माप उसका, उस पर सुक्ति का ग्रहण कैसा होना होगा, उस विपरीत ज्ञान का अब नाश करना होगा, यही है। तथा स्वरूप, तथा ग्रहणम स्वरूप, स्वरूप ज्ञान मात्रम है वह, उस प्रकार जानना ज्ञान मात्र ही है वहां, सुक्ति को जानना जो विपरीत रूप से रजत भास रहा था उस सुक्ति को जान, भास रही थी सुक्ति, उसको जानने में क्या कारण है? ज्ञान मात्र ही है, जानना ही कारण है और कुछ नहीं है, उसको प्राप्त होने में ज्ञान मात्र ही कारण है, वह क्रिया कुछ करनी नहीं पड़ती, जानकारी ही पर्याप्त है। विपरीत ज्ञान व्यवधान अपहार्थत्वाद ज्ञानस्य, ये कहते हैं जो विपरीत ज्ञान होता है ना, जो व्यवधान होता है, विपरीत ज्ञान का जहां व्यवधान बना होगा उसका अपोह कर नाश करने वाला, निवृत्त करने वाला होता है ज्ञान। इसी प्रकार आत्मा में भी विपरीत ज्ञान हो रहा, अनात्म बुद्धि हो रही है, उस अनात्म बुद्धि को निवृत्त करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। जैसे सुक्ति का इदम तो ग्रहण होते हुए भी फिर भी रजता, रजत के आकार के कारण अग्रहण हो रहा सुक्ति का, क्यों? वह क्या व्यवधान है? मिथ्या ज्ञान मात्र व्यवधान है और कोई व्यवधान नहीं है, और सुक्ति रूपेण जानने के लिए क्या है तो ज्ञान मात्र कारण है, वहां ज्ञान हो जाता है, सुक्ति के ज्ञान हो गया, वहां कोई क्रिया आदि का व्यवधान नहीं है। विपरीत ज्ञान रूपी जो व्यवधान है उसको हटाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, यही है। एवं इहापि, यहां भी जैसे वो दृष्टांत दिया हुआ इसी प्रकार यहां भी समझना आत्मा के विषय में, एवं इहापि आत्मनो लाभ अलाभ हो, आत्मा का जो अलाभ है नित्य प्राप्त होने पर भी आत्मा का अलाभ है, क्या है? अविद्या मात्र व्यवधानम, अविद्या मात्र ही व्यवधान है, अज्ञान मात्र ही व्यवधान है, आत्मा नित्य प्राप्त होता है अप्राप्त हो रहा है, इसमें क्या व्यवधान है? अविद्या मात्र, अज्ञान मात्र ही व्यवधान है। तस्मात विद्या तद अपोहन मात्र में लाभ है, इसलिए ज्ञान के द्वारा उसको अपोहन करना, अविद्या के निवृत्त करना, यही लाभ है। ज्ञान के द्वारा अविद्या को निवृत्त करना ही लाभ होता है, मिल गया बोलते हैं, प्राप्ति की प्राप्ति है ये। तस्मात विद्या, ज्ञान के द्वारा तद अपोहन, तद माने अज्ञान, अविद्या, अविद्या का अपोहन माने निवृत्ति, निवृत्ति मात्रम एव लाभ, नान्य कदाचित उपपत्ति, अन्य कोई साधन नहीं वहां, एक ही साधन है ज्ञान, अविद्या के निवृत्ति के लिए साधन, अन्य कोई क्रिया आदि की अपेक्षा नहीं है, न अन्य कदाचित अभी उपपत्ति, अन्य कोई साधन वहां आवश्यकता नहीं है। तस्मात आत्म, पहली वाली तस्मात में एक नंबर की टिप्पणी, आत्मा लाभस्य अज्ञान अनतिरेकात्, आत्मा लाभस्य, आत्मा का अलाभ, आत्मा में जो अप्राप्ति है ना वहां क्या है? अज्ञान से अनतिरेकात वाला अभिन्न है वो, आत्मा का अलाभ जो अज्ञान से अतिरिक्त नहीं है, अज्ञान ही है। आगे तस्मात आत्मलाभे, दो नंबर से पढ़ने कहते हैं, प्रदर्शित रीत्या ज्ञान लाभ और ऐक्यात, जो दिखाए गए तरीके, जैसे सुक्ति का दृष्टांत देकर दिखाया, इदम तो न गृहवाण होने पर भी श्रुति रजता के, रजताकार के द्वारा अज्ञान के व्यवधान होने से गृहित नहीं हो रही सुक्ति, उसको ग्रहण करना क्या होगा, वहां अज्ञान मात्र व्यवधान है, ज्ञान से उसका निवृत्त होने पर प्राप्त हो जाती है सुक्ति। ठीक इसी प्रकार आत्मलाभ में भी अज्ञान मात्र व्यवधान है, अज्ञान मात्र व्यवधान है, यही है। उसीलिए उस आत्मविद्या के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा उसको हटाना मात्र ही लाभ है, अन्य कोई साधन नहीं। तस्मात दो नंबर टिप्पणी में कहा प्रदर्शित रीत्या ज्ञान लाभ और ऐक्यात। पूर्व में दिखाए गए तरीके से ज्ञान और लाभ सकता एक ही है, आत्मा में लाभ ऐक्यात एक कह दिया। तस्मात आत्मलाभे ज्ञानाद अर्थांतर साधन से अनर्थक्यम बक्षाम। इसलिए आत्मलाभ में ज्ञान से जो अन्य साधन है, तस्मात आत्मलाभे ज्ञानाद अर्थांतर साधन से भिन्न विषय जो साधन और अन्य साधन जितने भी होंगे अनर्थक्यम बक्षाम, या हम अनर्थक कहेंगे उसको, कोई काम नहीं करें कि ज्ञान ही वहां पर साधन एक है आत्मलाभ में। क्यों? अज्ञान के द्वारा आच्छादित है, अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान की आवश्यकता है, अन्य कोई साधन काम करने वाला नहीं है। जो ज्ञानाद के ऊपर में जो तीन नंबर टिप्पणी है ना, वो गलत स्थान में है, आगे है, वो तीन नंबर टिप्पणी आगे आनी है। तस्मात निराशंकम एव ज्ञान लाभयोर एकार्थत्व विवक्षणाः। इसलिए निराशंक है, कोई शंका नहीं इसमें, निर्विवाद है, ज्ञान लाभयोर एकार्थत्व यहां चाहिए वो टिप्पणी, ज्ञान लाभय के ऊपर चाहिए। तो टिप्पणी में दिया हुआ है शब्दयो दिया हुआ है, ज्ञान लाभ है षष्ठी का दो वचन है, शब्दयो षष्ठी का दो वचन है। इसलिए वह ज्ञानाद पंचमी है, उसमें होने पर टिप्पणी घटने वाली नहीं है। ज्ञान लाभ शब्द, ज्ञान शब्द और लाभ शब्द यो दोनों शब्दों का लाभ और एकार्थत्व विवक्षण। इसलिए एकार्थक समझती हुई श्रुति बोलती है, क्या बोलती है? आह श्रुति, भाष्यकार जब आह बोलेंगे तो श्रुति को लेकर बोलते हैं, श्रुति ऐसा कहती है, ज्ञान और लाभ को एकार्थक मान करके श्रुति कहते हैं। क्या बोलते हैं? ज्ञानम प्रकृति, ज्ञान के उपक्रम करके बोलती है अनुबिंधेत यथा आह वही पदेर अनुबिंधेत। पूर्व में ज्ञान है, अने नहीं यथा सर्वम वेद, उपक्रम में यह शब्द आया है, उसको उपक्रम करके श्रुति बोलती है यथा आह वही पदेन अनुबिंधेत, एक अर्थ मान करके ऐसा बोलती है। पहले ज्ञानार्थक वाक्य दिया, विद धातु का प्रयोग किया, अभी विद्रिलाभे वाला धातु है जो अनुबिंधेत लाभार्थक धातु के द्वारा प्रयोग करेगा, माने एक ही अर्थ मान करके श्रुति ऐसा कहती है। कहा तस्मात निराशंकम एव, कोई शंका नहीं इसमें, ज्ञान लाभयोर एकार्थत्व विवक्षण आह, ऐसा विवक्षा करती हुई श्रुति कहती है। आह श्रुति, श्रुति बोलती है, क्यों? आह ब्रूय धातु के स्थान में विकल्प से आह आदेश होता है, ब्रुवा पंचानाम आदित आहो ब्रुवा ऐसा सूत्र है। रलादि माने गुरु धातु की से आगे लट लगा रहेगा, लट के जो शुरू से आदि से पांच वचन होंगे तिप्तसि सिप्थस, इनमें क्या होगा? क्रमश रलादि आदेश होंगे, नल अतुष फल अतुष अतुष आदेश होगा, और ब्रुवा के स्थान में आह आदेश होगा, आह आहतु आहु ऐसा एक बनेगा, अथ आहतु ऐसा एक बनेगा, और दूसरा होगा ब्रवीति ब्रवीति ब्रूता ब्रुवंती ऐसा एक बनेगा, विकल्प से होना है, दो रूप बनता है ब्रूय धातु का पांच वचन में, आगे एक वचन होता है। तो श्रुति ऐसा कहती है, यहां आह माने कोई लिट लकार में लट लकार प्रथम वर्ष एक वचन है, ये माने ब्रू धातु के स्थान में ब्रूय व्यक्ताया बाची स्पष्ट बोलने अर्थ में ब्रूय धातु होता है, वो उभयपदी धातु है कि माने ब्रुव पंचानाम आदित आहु ब्रुव परस्वय पदानाम आया हुआ है, परस्मय पदाना मणलतुषु थलतुष ललवा वो आया हुआ है, परस्मय पद आत्मनिपद में आदेश नहीं होगा, परस्मय पद में आदेश होगा। तस्मात निराशंकम एव ज्ञान लाभयोर एकार्थत्व विवक्षण आह श्रुति कहती है ज्ञानम प्रकृत्य अनुबिंधे देती, ज्ञान का प्रकरण आरंभ करके, ज्ञान क्या है? अने नहीं यत सर्वम वेद, पूर्वम में वाक्य आया, उसके बाद में यथा हवे पदे न अनुबिंधे ते वाक्य आया, आगे उपक्रम में आएगा यो एवं वेद फलवाक्य में आएगा, कीर्तिम श्लोकम जब बिंदते ये वेद, ये फलवाक्य बाकी है, सुनना बाकी है अभी। ज्ञानम प्रकृति अनुबिंधे तिथि चार की टिप्पणी में कहते हैं ज्ञानम प्रकृति थे अने नहीं इति ज्ञानार्थ है ना, अने नहीं इति प्रतीक है, ये अने नहीं ये तत् सर्वम वेद ऐसा है वहां, ये प्रतीक है, मंत्र का प्रतीक है ये, अने नहीं ये तत् सर्वम वेद, जिसमें अने नहीं इति ज्ञानार्थ है विदिना उपक्रम्य, वो वेद जो है अदादि का विद धातु का रूप है वेद, वेद तो विदु ऐसा होता है। तो ज्ञाना ज्ञानार्थक जो विद्धातु है उसके द्वारा उपक्रम करके अनुबिंदेत यदि लाभार्थ है विधि नाम मध्य लाभ होता और अनुबिंदेत यहां आया यथा आ भाई पदे ना अनुबिंदेत अनुबिंदेत जो लाभार्थक ज्ञान धातु है विधि ना वही विद धातु है विद्लि धातु है विद है उसके द्वारा मध्य में लाभ का कथन करके बीच में लाभ हो गया पहले ज्ञान है बाद बीच में लाभ उसके आगे फिर भूयो फिर पिछ आगे फिर फलवाक्य जो फलवाक्य आएगा कीर्तिम श्लोकम च बिंदते यो एवं वेद ये फलवाक्य है अंतिम में कीर्तिम श्लोकम च बिंदते ये एवं वेद ये फलवाक्य है ज्ञानार्थे ने विद्या उपसंहृतम यो एवं वेद वेद वहां ज्ञानार्थक विद्धातु के द्वारा उपसंहार किया शुरू में विद्धातु है अंतिम में विद्धातु बीच में लाभार्थक धातु होने से इति उपसंहृतम आह ये आह योज्यम ऐसा श्रुति कह करके ऐसा ऐसा कहती है श्रुति कहा क्योंकि कहते बिंदते लाभार्थत्व जो बीच में आया हुआ विद धातु है ना वो लाभार्थक धातु है विद्लि लाभे यथा अभी पदे ना अनुबिंदेत में आया हुआ जो विद धातु है लाभार्थक है विद ज्ञान है नहीं है वो तुदादि का धातु है छे मुचादि नाम सूत्र से सार धातु लकार में नुभ हो जाता है ऐसी स्थिति है उसका रूप बिंदती बनता है बिंदेत लिंग लकार का प्रयोग है कहा अच्छा ठीक है सर देखें तो आत्मना तरी नित्य लब्धत्वात् न तत्र अलब्धत् बुद्धि से आशंका आत्मा तब तो माने क्रिया का व्यवधान जब नहीं है ज्ञान मात्र ही लाभार्थ होता है तो नित्य उपलब्धि स्वरूप है आत्मा तो नित्य लब्धत्वात् न तत्र अलब्धत् बुद्धि अलब्ध बुद्धि नहीं होनी चाहिए फिर आत्मा क्रिया का व्यवधान यदि नहीं है तो ऐसा शंका आ गई तो कहा नित्य लब्ध स्वरूपत्व भी सती नित्य लब्ध स्वरूप होने पर भी अविद्या मात्र व्यवधानम केवल अज्ञान का व्यवधान है वहां इसलिए अलाभ जैसा हो रहा है लाभ होता हुआ भी अलब्ध जैसा हो रहा है लब्ध होता हुआ अलब्ध जैसा हो रहा है कि आत्मा ने अलाभ हो अज्ञानम आत्मा के जो अप्राप्ति है ना अलाभ है वो अज्ञान ही है आत्मा ने अलाभ आत्मा के विषय में जो अलाभ है अलाभ हो अज्ञानम अज्ञान ही अलाभ है लाभस्तु ज्ञानम और आत्मलाभ क्या ज्ञान ही है अलाभस्तु ज्ञानम इति एतद् दृष्टांतेन पश्यति इस विषय को दृष्टांत के द्वारा स्पष्टीकरण करते हैं जैसे सुक्ति का अलाभ क्या है तो विपरीत बुद्धि के द्वारा आच्छादित हो जाने से अलाभ होता है अज्ञान विपरीत बुद्धि से आच्छादित होते रजत बुद्धि हो गई रजाकार बुद्धि हो गई इदम रूप से गृहित होते हुए भी माने सुक्ति का ज्ञान सुक्तित्व ज्ञान नहीं हो रहा है रत्नाकार से ज्ञान रहा है वह विपरीत बुद्धि हो रही है अज्ञानी कारण है वहां तो वहां पर व्यवधान अज्ञानी और कुछ नहीं है सुक्ति को जानने में व्यवधान क्या है अज्ञान अज्ञान के कारण नहीं जान रहा है सुक्ति को अज्ञान हटा दो सुक्ति जाना जाएगा अज्ञान हटाएंगे ज्ञान चाहिए किसका ज्ञान सुक्ति का ज्ञान ठीक इस प्रकार है कहा यथास्वरूपेण भाष्य में कहा यथास्वरूपेण गृहमाणा अभी सुक्ति का आया जैसे सुक्ति का आया स्वरूपेण गृहमाणाया अपी सुक्ति का स्वरूपतः गृहित होने पर भी इदम तो गृहित है इदम रजतम काल में भी सुक्ति गृहित है इदम अक्षत श्रुति का है गृहित होते हुए भी विपर्येण रजता भाषा आया जो विपरीत बुद्धि है ना रजताकार बुद्धि ऐसी हो गई वहां होने से वहां क्या है अविद्या मात्र अग्रहण सुक्ति का अग्रहण सुक्ति का आया अग्रहण सुक्ति का अग्रहण हो रहा है रजताकार बुद्धि के कारण विपरीत ज्ञान के कारण अज्ञान के कारण श्रुति का अग्रहण है विपरीत ज्ञान व्यवधान मात्र श्रुतिका का जो अग्रहण हो रहा है विपरीत ज्ञान ही व्यवधान है वहां अन्य क्रिया कोई व्यवधान नहीं है विपरीत ज्ञान हटाओ श्रुति मिल जाना है तथा ग्रहणम माने स्वरूपतः ग्रहण और श्रुतिका का स्वरूपेण ग्रहण क्या होगा तो कहा ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र ही स्वरूप प्राप्ति है उसकी लाभ वही है विपरीत ज्ञान व्यवधान अपोहार्थत्वाद ज्ञान से ज्ञान का काम एक ही है विपरीत ज्ञान का अपोहन करना निवृत्त करना ये ज्ञान का काम होता है जो विपरीत ज्ञान हो रहा था सुक्ति में रजत का ज्ञान हो रहा था उसके द्वारा सुक्ति नहीं जान रहे थे आप रजताकार जो अज्ञान था उसको ज्ञान ने निवृत्त कर दिया सुक्ति मिल गई ज्ञान हो गया एवं यहां भी आत्मा के विषय में इसे समझना चाहिए एवं यहां भी आत्मनो अलाभो अविद्या मात्र व्यवधानम आत्मा का जो अलाभ है अज्ञान मात्र ही व्यवधान है उसको आत्मज्ञान के द्वारा जो अज्ञान की निवृत्ति करेंगे आत्मलाभ हो जाना है, अन्य कोई व्यवधान नहीं है। ठीक है, देखें सुप्तिकाया स्वरूपेण गृहमाणाया अपि इति योजना, ऐसे भाष्य में ऐसी पंक्ति की योजना करने का, सुक्तिकाया स्वरूपेण गृहमाणाया अपि, सुक्ति का स्वरूप तो गृहित हो रहे, इदम तो गृहित होते हुए भी सुक्ति रूप से नहीं जाना जा रहा है, इदम रजतम काल में भी सुक्ति का ज्ञान है, किस अंश में, इदम अंश में, इदम ते अधिष्ठान है, वो आरोप नहीं होता, आरोप तो आरोपित पदार्थ कल्पित पदार्थ ऊपर पे, अधिष्ठान आरोप आरोपित नहीं होता, अधिष्ठान अधिष्ठान में आरोप किया जाता है, वहां सुक्ति का रजत का आरोप है, इदम आरोप नहीं है, इदम तो पहले भी था बाद में भी रहेगा, सुक्ति काल में भी ज्ञान इदम रहेगा, आरोपित निवृत्त नहीं होता वो। स्वरूपेण गृहमाणाया अपि इति योजना, ऐसे भाष्य में ऐसी योजना लगा, सुक्ति का जो है स्वरूप स्वरूप स्वरूपेण गृहमाण होने पर भी अगृहित हो रहे, किसके कारण, अविद्या व्यवधान है वहां। बार की टिप्पणी है, इदम त्वेन स्वरूपेण, मैं इदम त्वेन, इदम रूप से गृहित है श्रुति, होते हुए भी अज्ञान व्यवधान होने से सुक्ति नहीं जाना जा रहा है, इसलिए कहा यथा इत्यादि कहा। आगे टीका है, आत्मलाभो अविद्या निवृत्ति रेवा, आत्मलाभ क्या, अविद्या की निवृत्ति ही आत्मलाभ है, अविद्या ही व्यवधान है, अज्ञान वही है, और ज्ञान आत्मज्ञान से उसकी निवृत्ति हो जानी है, आत्मलाभो अविद्या निवृत्ति रेवा इत्यत्र उक्तम वक्षमाणम च गमकम दर्शयति, आत्मलाभ जो है अविद्या निवृत्ति ही है, निवृत्ति ही है, अविद्या निवृत्ति करो आत्मा मिल जाता, इत्यत्र उक्तम वक्षमाण, तो पहले भी कहा इस बात को और आगे भी कहने वाले इस बात को भाष्यकार, उक्तम च वक्षमाण, पहले भी कहा आगे भी कहने वाले हैं इस बात को, माने आत्मलाभ केवल अज्ञान निवृत्ति मात्र ही है, इस बात को पहले भी कई बार बोल चुके हैं और आगे भी कहते रहेंगे भाष्यकार, आत्मलाभो अविद्या निवृत्ति रेव इत्यत्र, माने इस विषय में आत्मलाभ अज्ञान की निवृत्ति ही है, अन्य कुछ नहीं, इसमें उक्तम वक्षमाणम च गमकम दर्शयति, जो पहले कहा और आगे भी कहने वाले हैं, गमकम माने युक्तिकलाप रूपम, टिप्पणी का युक्तिकलाप युक्तिकता समुदाय, पहले भी बताया है आगे भी बताएंगे इस बात को, आत्मा माने अविद्या, आत्मलाभ माने अविद्या निवृत्ति है और कोई नहीं है, ये पहले भी कहा हुआ है कई बार, आगे भी कहेंगे कई बार, ये यहां युक्तिकलाप ये दिया है, गमकम दर्शयति कहा, क्या दिया, तो कहा तस्मात, यही कहा तस्माद विद्या तद अपोहन मात्र में लाभ हो, आत्मलाभ क्या है, ज्ञान के द्वारा उस अविद्या के अपोहन करना निवृत्त करना ही लाभ है, न अन्य कदाचित अभी उपपद्यते, अन्य कोई साधन युक्ति संगत नहीं होता, कोई क्रिया आदि कोई साधन युक्ति संगत नहीं, केवल आत्मलाभ माने अविद्या की निवृत्ति करना, ठीक है, अविरोधम उपसंगति, अविरोध माने ज्ञान और लाभ का एक ही अर्थ होता है, आत्मा के विषय में जो कहा था अविरोध कहा था, ज्ञान और लाभ में एक ही अर्थ है कहा, अविरोध विरोध नहीं कहा, उसका उपसंहार करते हैं भाष्यकार, अब तस्मात आत्मलाभे, इसलिए आत्मलाभ में ज्ञानाद अर्थांतर साधन से अनर्थक्यम बक्षामः, ज्ञान से अतिरिक्त साधन को अनर्थक हम कहेंगे, ज्ञान से अतिरिक्त साधन कोई आवश्यकता नहीं, अनर्थक है, व्यर्थ है, माने वहां ज्ञान ही एक साधन है आत्मलाभ में, क्यों अज्ञान है, अज्ञान को हटाने में ज्ञान ही समर्थ होता है और कोई साधन नहीं, तस्मात निराशंकम एव ज्ञान लाभ और एकार्थत्व विवक्षण, इसलिए श्रुति कहती है निराशंक होती हुई श्रुति बोलती है, ज्ञान और लाभ का अर्थ एक ही समझ करके श्रुति कहती है, ज्ञानम प्रकृति अनुविद्येति, इसलिए ज्ञान को प्रकरण लेकर के अनेदे ही यथा सर्वम वेद, ज्ञान है वहां ज्ञानार्थक धातु का प्रयोग, उसके बाद में यथा आवय पदे अनुमिंदित लाभार्थक धातु का प्रयोग है, और अंत में फिर ज्ञानार्थक धातु देने वाले हैं, आगे श्रुति देगी कीर्तन श्लोकम च विन्दते एवं वेद, इतना मंत्र भाग बाकी है, ठीक है, ज्ञानम प्रज्ञ अनुमिंदित इत्यादि कहा, ठीक है, हमें कहते हैं तयोर एकार्थत्वेपि कथम अनुमिंदित इति मध्ये प्रयुज्यते, पूर्वादी बोलता है चलो ज्ञान और लाभ शब्द एकार्थक है, होने पर भी ज्ञान और लाभ एकार्थक है, होने पर भी तयोर एकार्थत्व भी कथम अनुमिंदेति मध्य प्रविद्य, बीच में फिर अनुमिंदेति क्यों कहा, फिर बीच में अतः यथा आवि पदेन अनुवेद पूर्व में ज्ञानार्थक धातु उपसंहार में भी ज्ञानार्थक धातु बीच में अनुबिंदित लाभार्थक धातु का प्रयोग क्यों किया तो पूर्वादि शंका आ गई। उसके उत्तर में कहते हैं बिंदते लाभार्थ तो देखो बिंदु लाभे धातु लाभार्थक धातु है इसलिए उसको ज्ञान में प्रयोग नहीं ज्ञान अर्थ में प्रयोग नहीं कर सकते उसको लाभार्थ में प्रयोग करना पड़ेगा। बिद्री लाभे धातु पाठ में ऐसे लिखा बिद्री लाभे लाभार्थ में धातु है वो बिंदते लाभार्थत्वाद माने ये ती लगा है ना बिंदती में ती इक्ष्टिपौ धातु निर्देश स्तिप लगा करके बोला माने बिंदती माने बिद्री धातु ऐसा है विधि माने इक लगा के बोलते हैं विद धातु इक्ष्टिपौ धातु निर्देश जो धातु के निर्देश करना होगा कभी एक लगा देते एक प्रत्यय होता है एक प्रत्याहार नहीं एक प्रत्यय है एक लगा देंगे एक कीता है तो गुण नहीं हो पाए इसको दीदी ऐसा बनता है। और या बिंदती करके जो बोला है ये सष्टंत है तो ये इसमें क्या है स्थित लगा करके बोला है एक बहुत हाथ निर्देश है ऐसा बात क्या है इसलिए ये क्रियापद होती तो षष्ठी नहीं होती या षष्ठी विभक्ति बिंदते है लाभार्थक है विद्धातु ऐसे बोल रहे हैं ये सुबंध है बिंदते है ऐसा बना रखा है ये सुबंध पद है इक्ष्तबो धातु निर्देश है ऐसा भारती का ये कभी एक लगा के बोल देते हैं एक का ई बचेगा विधि ऐसा जैसे विधिना तृतीयांत बना रखा था विधिना तृतीयांत था जैसे हरिणा वैसे विधिना एक प्रत्यय लगा दिया विधि बन गया उसके बाद रूप चलाया स्टिप लगाया बिंदती में एक स्टिपौ धातु निर्देश है धातु के निर्देश करने में कभी एक प्रत्यय कभी स्टिप प्रत्यय लगा के बोलते टिप नहीं स्टिप शीत आयु प्रत्यय। अच्छा ठीक है देखें आदि मध्य अवसानानाम अविरोधम उक्त्वा कीर्तिम इत्यादि वाक्यम अवतारी व्याकरोति। अब कहते हैं यहां आदि मध्य अवसान तीनों में कोई विरोध नहीं माने शुरू में विद धातु का प्रयोग कर दिया अने नहीं है तो सर्वम वेद और मध्य में कह दिया विद्रि लाभे का प्रयोग कर दिया यथा हवई पदे अनुमिंदित और अवसान में बोल दिया ये एवं वेद आएगा तो आदि मध्य अवसान नाम जो आदि मध्य और अवसान तीनों स्थानों पर अविरोधम उक्त कोई विरोध नहीं ऐसा कथन कर कीर्तिम इत्यादि वाक्यम अवतारी व्याकृति। अब कीर्तिम श्लोकम च बिंदते ये एवं वेद ये वाक्य बाकी है इस वाक्य की व्याख्या करते हैं कहते हैं कीर्तिम श्लोकम च बिंदते या एवं वेद ये मंत्र में ये भाग बाकी है अभी उसका अर्थ करते हैं ये कहा आठ की टिप्पणी है उक्त आठ है ना उपपाद्य है सिद्ध करके अरे तीनों का कोई विरोध नहीं यहां तीनों का प्रयोग करना माने शुरू में विद धातु से शुरू करके अंतिम में विद धातु बीच में विद्री लाभे धातु का कोई विरोध नहीं ये कहा यही अविरोध सिद्ध किया अब तक आदि मध्य अवसानानाम अविरोधम उक्त्वा आदि में विद धातु है अंतिम में भी विद धातु ज्ञानार्थक धातु और बीच में लाभार्थक धातु अविरोध है क्यों आत्मलाभ में और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है विद धातु ज्ञानार्थक और बीच में लाभार्थक विद धातु है अविरोध बता अन्यत्र विरोध होता है ज्ञान का अर्थ अलग होता है लाभ करना अलग होता है अन्यत्र आत्मा से भिन्न वस्तु में जानना अलग है जानने के बाद क्रिया करनी पड़ेगी प्राप्ति के लिए किंतु यह जानने के बाद कोई क्रिया नहीं है इसलिए ज्ञान और लाभ में एक ही अर्थ होता है आत्मा में ये बता दिया जैसे सुक्ति का आप जानना ही लाभ क्रिया नहीं करनी पड़ती है सुक्ति के अज्ञान से रथ दिख रहा था सुक्ति को जान लिया तो आगे कोई क्रिया नहीं हो गया ठीक ऐसे आत्मा में दृष्टांत देकर बता दिया तो कह रहे आदि मध्य अवसान आना अविरोध मुक्त आदि मध्य अवसान तीनों में अविरोध कथन कर कीर्तिम इत्यादि वाक्य में बता रहे व्याकरण थे कीर्तिम इत्यादि जो वाक्य है कीर्तिम श्लोकम जो बिंदते ये एवं वेद ये वाक्य बाकी है इसकी व्याख्या करते हैं गुण विज्ञान फलम इदम उच्यते कहते हैं देखो आत्मज्ञान का फल ये क्या है कहते हैं इदम विज्ञान फलम गौणम ये गौण विज्ञान फल है मुख्य फल नहीं आत्मज्ञान का मुख्य फल तो मोक्ष होगा ये गौण फल है ये गुण माने गौण इदम विज्ञान फलम गौणम इदम उच्यते है ये जो विज्ञान का फल है आत्मविज्ञान का फल ये गौण फल है ये जो बताने जा रहा है कौन कीर्तिम श्लोकम जो बिंदते कीर्ति मिलेगा उसको ख्याति मिलेगी श्लोक माने संघात मिलेगा शुक्ल संघाते धातु से श्लोक बनता है ये जो श्लोक लिखते हैं ना उसमें भी तो शब्दों का संघात समुदाय होता है, श्लोक संघात ऐसा धातु है तो उससे श्लोक का शब्द बना हुआ होता है। तो वहां श्लोकम जो बिंदते है माने संघात को प्राप्त करेगा, इष्टादि समुदाय को प्राप्त करेगा। कौन? जो ऐसा आत्मा को जानता है। लो ये गौण फल है, मुख्य फल नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं। गुण विज्ञान फलम इधम बचते इधम विज्ञान फलम, जो आत्मज्ञान का फल बताने जा रहे हैं। कीर्तिम श्लोकम जो बिंदते, ये फल बताना है, यह गौण है, यह आत्मज्ञान व्यक्ता के लिए फल बताते। पाद के टिप्पणी में कहते हैं इस बात को, इदम गौणम विज्ञान से फलम, ये विज्ञान का फल जो आत्मविज्ञान का फल गौण फल है, मुख्य फल नहीं है। कैसे? तो कहते देखो, अब इसको कीर्ति और ख्याति को प्राप्त करेगा साधक उपास, जो आत्मा को जानने वाला आत्मा, ये कह रहे कैसा? यथा अयम आत्मा, जो ये आत्मा है ना, पहले आत्मा को कोई नहीं जानते थे, ख्याति प्राप्त नहीं था, आत्मा क्या है कोई जानता नहीं था पहले। यथा अयम आत्मा नाम रूप अनुप्रवेश न ख्यातिम गतः, नाम रूप में अनुप्रवेश करके ख्याति को प्राप्त हो गया ये आत्मा। यथा अयम आत्मा नाम रूप प्रवेश है ना, नाम रूप में प्रवेश करके ख्यातिम गतः, ख्यातिम छह नंबर की टिप्पणी में कहा ख्यातिम गत इति। तदुक्तम भारतीय के भारतीय में कहते हैं अप्रख्यातो यथैव आत्मा व्याकृते ख्याति में इवान एवं तद अवबोधात्मा ख्यातिम यति अविनश्वरीम, यथात्मा संगतिम प्राप्त व्याकृत करणादि एवं विद्वान बापनोति पुत्रम आमात्यादि संहतिम। ये भारतीय में कहते हैं अप्रख्यातो यथैव आत्मा, पहले आत्मा अप्रख्यात था नाम रूप उत्पन्न के पहले, अप्रख्यात जो आत्मा है यथैव आत्मा व्याकृते ख्याति में एवं, जब व्याकृत होगा नाम रूप को स्थूलीभूत किया उसमें प्रवेश किया तो ख्याति को प्राप्त कर गया। अच्छा, प्राप्त किया यही बात। एवं तद अवबोधात् ना माने नरह, नृह शब्द का ना बनता है प्रथमा एक वचन, ना नरो नरह नृह शब्द है ना। इसी प्रकार ये जो मनुष्य है ना, ना माने मनुष्य, एवं तावत तद अवबोधात् उस आत्मा को जानने से, ना माने मनुष्य, इसी प्रकार आत्मा को जानने से जो मनुष्य है ना माने मनुष्य, ना ना नरो नर नृह शब्द का रूप है ना प्रथमा एक वचन ना, ये मनुष्य जो है ख्याति में अविनेश्वर में ख्याति को प्राप्त करेगा, अविनेश्वर में ख्याति जो विनाश न होने वाली ख्याति, ऐसी ख्याति, ऐसी ख्याति में प्राप्त करेगा वो, यही है। और दूसरा संघात को प्राप्त करेगा, यथा आत्मा संगतिम प्राप्त व्याकृति करना व्याकृता करना भी, यथा व्याकृता आत्मा जो व्याकृत हुआ आत्मा नावरु में प्रविष्ट आत्मा, करणादि भी संगतिम प्राप्त माने माना इंद्रिय आदि के माध्यम से, इंद्रिय प्राण आदि के माध्यम से संघात को प्राप्त हो गया आत्मा, व्याकृत आत्मा संघात को प्राप्त हो गया इंद्रियों के प्राणों के माध्यम से, ठीक इसी प्रकार एवं विद्वान अवाप्नोति पुत्रम आमात्य संघतिम कहा। इसी प्रकार विद्वान आत्मवेत्ता जो होगा ना वह मनुष्य पुत्रम आमात्य संघतिम प्राप्त, पुत्र है मंत्री आदि के जो संघात है समुदाय उसको प्राप्त करेगा। अरे आत्मज्ञान की स्तुति के लिए वाक्य मुख्य बात नहीं, गौण फल है, मुख्य फल नहीं है, ये कहना चाहेंगे अभी बताएंगे। भाष्य में देखिए यथा अयम आत्मा नाम रूप अनुप्रवेश न ख्यातिम गतः आत्मा इत्यादि नाम रूपाभ्याम प्राणादि संगतिम च श्लोकम प्राप्तवान। हाँ, आत्मा इत्यादि शब्दों से आया, तब तक आत्मा करके बता रहे थे नाम रूप में आने के पहले, और नाम रूपादि रूपाभ्याम प्राणादि संगत नाम रूप के माध्यम से प्राणादि संघात को भी प्राप्त हो गया क्या आत्मा, श्लोकम प्राप्त, श्लोक माने संघात प्राप्तवान। इत्येवम योवेद, इस प्रकार जो जानता है कोई मनुष्य ऐसा जानता हो, इति एवं योवेद, इस प्रकार जो मनुष्य जानता हो आत्मा को, तो स कीर्तिम ख्यातिम श्लोकम च संघातम इष्ट ऐसा बिंदते, कीर्तिम माने ख्यातिम बिंदते, ख्याति को प्राप्त करेगा मनुष्य भी, और श्लोकम माने संघातम इष्ट ही संघात, इष्ट को समुदाय को प्राप्त करेगा, इष्ट पुरुषों का समुदाय को प्राप्त करेगा, बिंदते माने लभते कहा। यदवा अथवा दूसरी व्याख्या करते हैं, यथोक्तम वस्तु ये वेद, ये आत्मवस्तु जो यथोक्त वस्तु उसको कोई जानता हो, मुमुक्षुणाम अपेक्षितम, कैसा मुमुक्षुओं को जो अपेक्षित है क्या मोक्ष है, अपेक्षितम कीर्ति शब्दितम ऐक्य ज्ञानम, मुमुक्षुओं का अपेक्षित तो ऐक्य ज्ञान है, कीर्ति शब्द से क्या कहा जाएगा, ये मुख्य फल है ऐक्य ज्ञानम। ये योगम वेद का ये अर्थ है मुख्य ज्ञान, कीर्ति माने ऐक्य ज्ञान, जीवात्मा परमात्मा का ज्ञान जो मुमुक्षुओं के लिए अपेक्षित है तत्फलम, और उस ज्ञान का फल ऐक्य ज्ञान का फल मोक्ष है। श्लोकम शब्दितम मुक्तिम, श्लोक शब्द से कहा गया मुक्ति, मुक्तिम आपनोति मुख्यम एव फलम, ये मुख्य फल है। पहले वाला फल जो कीर्तिम ख्याति आदि वो गौण फल था, ये मुख्य फल है। टीका में कहते हैं इत शब्दात उपरिष्टात यथा इत्यस्य संबंध, भाष्य में शुरू में यथा दिया, यथा अयम आत्मा है ना, आगे इति शब्द है कि प्राणादि संहतिम श्लोकम च प्राप्तवान इति, वहां पर इति शब्द है, इति यथा जिस प्रकार ये आत्मा नाम रूप अनुप्रवेश करके ख्याति को प्राप्त हो गया और आत्मादि नाम से प्राप्त हो गया और नाम रूपा के माध्यम से प्राणादि संघात को भी प्राप्त हो गया, इति इति यथा जिस प्रकार यह है आत्मा है एवं इसी प्रकार दृष्टांत घटाना है, या इति दो बार है, आत्मा इति में इति है वो इति नहीं लेना, ये जो श्लोकम प्राप्तवान इति वो इति के आगे यथा को लगाना, भाष्य में यथा पहले है इति बाद में है, तो ये इति के बाद में यथा शब्द समझना, जिस प्रकार ये हुआ ठीक इसी प्रकार आत्मा को जानने वाला ऐसे होगा, ये बोलना चाह रहे हैं। एवं यो वेद, इस प्रकार कोई व्यक्ति इस प्रकार जो जानता हो आत्मा को, तो कीर्ति माने ख्याति, ख्याति लोग लोक में ख्याति प्राप्त करेगा, सामान्य फल गौण फल है ख्याति प्राप्त करेगा। श्लोकम च संघातम इष्ट सब बिंद थे लभते कहा, और श्लोक माने संघात समुदाय, इष्टों के साथ समुदाय प्राप्त करेगा। यदवा करके कहा, अथवा नहीं ये तो गौण फल बताया, मुख्य फल क्या है यदवा, यथोक्तम वस्तु आत्मा वस्तु को जो जानता हो, मुमुक्षुणाम अपेक्षितम ऐक्य कीर्ति शब्दितम ऐक्य ज्ञानम, मुमुक्षुओं के अपेक्षित तो जो यह कीर्ति शब्द दिया उसका अर्थ ऐक्य ज्ञान है, जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य ज्ञान तत्फलम, और वो ऐक्य ज्ञान का फल जो होगा वह श्लोक शब्दाम कीर्तिम श्लोकम, श्लोक शब्द से कहा गया मुक्तिम, मुक्तिम आपनोति मुख्यम फलम कहा। ठीक है, हमें कहते हैं ज्ञान स्तुतिश्च अत्र विवक्षिता, यहां पर ये जो कीर्तिम श्लोकम जो बिंदती इत्यादि ज्ञान की प्रशंसा यहां विवक्षित है, आत्मज्ञान की प्रशंसा यहां विवक्षित है। ज्ञान स्तुतिश्च अत्र विवक्षिता ज्ञानिनाम इदृशी फलक इदृक् फलस्य अनबिलसत्व, ज्ञानी जो होगा ना वह इस प्रकार के फल चाहता नहीं, कीर्ति भी नहीं चाहता है, श्लोक माने संघात भी नहीं चाहता, वो तो अकेला रहना चाहता है, संघात कहां चाहेगा, वो लोग की ख्याति भी नहीं चाहता, वो तो बचना चाहता है, मारे ख्यातियों से बचना चाहता है, ऐसाओं से मुक्त होना चाहता है, ख्याति नहीं चाहता वो, उसको नहीं मिलता, वो दूसरे लोग बोलते हैं, माने ज्ञान की महिमा है, माने आप भी करोगे तो ऐसा हो जाओगे, आपको उठाने के लिए, आपको उठाने के लिए है, देखो वो ऐसा प्राप्त कर जाता है, आप भी करो, उसकी प्रशंसा, ज्ञान की प्रशंसा के लिए कहा। ज्ञान स्तुतिश्च अत्र विवक्षिता, ये जो श्लोकम कीर्तिम श्लोकम जो बिंदते है ना, ये ज्ञान की प्रशंसा के लिए है, या विवक्षित यह है। ज्ञानिनाम इदृक् फलस्य अनभिलाषत्वात् इति दृष्टव्यम्, ज्ञानी में इस प्रकार के फल की अभिलाषा ही नहीं है, वो कीर्ति भी नहीं चाहता है, समुदाय भी नहीं चाहता है, वो तो एकाकी विचरित एकाकी होता है, कहां समुदाय चाहेगा, वो ज्ञानी नहीं चाहता, ख्याति भी नहीं चाहता, वो तो छिपना चाहता है, छपाना नहीं चाहता ज्ञानी, छिपना चाहता है, ख्याति लाने के छपाना चाहते हैं लोग, वो छपाना नहीं चाहता, छिपना चाहता है, छपाना और छिपना ये अंतर होता है, और क्या होता है, कुछ छपाना चाहते हैं कुछ छिपना चाहते हैं, इतना अंतर है। ऐसी स्थिति है, टिप्पणियां है 9, 10, 11, नौ में कहते हैं ननु नोक्तम फलम आत्मज्ञान अनुकूलम, ये जो फल बताया आत्मज्ञान का अनुकूल है, आत्मज्ञानी को क्या मिलना है, कीर्ति और ख्याति, ख्याति और इष्ट वस्तु के समुदाय, यही ना, कीर्तिम श्लोकम जो बिंदते यह एवं वेद, इस प्रकार जानने वाले का क्या होगा, कीर्ति माने ख्याति प्राप्त करेगा और इष्ट वस्तु के समुदाय को प्राप्त करेगा, यही तो है। तो पूर्वादि पूछ रहा है ननु नोक्तम फलम आत्मज्ञान अनुकूलम, ये फल जो बताया है ना, ये आत्मज्ञान के अनुकूल फल तो है ही नहीं है, ये आत्मज्ञान का अनुकूल नहीं है, फल नहीं है। नो नोक्तम फलम आत्मज्ञान अनुकूलम, आत्मज्ञान का अनुकूल फल नहीं है ये फल जो बताया। नोक्तम नोक्तम नोक्तम ने नोक्तम न उक्तम फलम आत्मज्ञान अनुकूलम न, ऐसा है ये जो फल बताया आत्मज्ञान का अनुकूल नहीं है, पूर्वादि कह रहा है। तस्य माने जो आत्मज्ञान ज्ञान का जो होगा निरतिश फल उपायत्वात्, आत्मज्ञान तो निरतिश फल का उपाय होता है, कीर्ति माने कीर्ति और श्लोक के फल के उपाय नहीं है ये, या जो फल बताया है या आत्मज्ञान का अनुकूल फल नहीं है, उसका फल क्या है निरतिशय फल है उसका, जो सादिशय फल नहीं है निरतिशय फल है उसका फल मोक्ष है। इत्यतः इसके उत्तर में सिद्धांत कहते हैं ज्ञान स्तुति अत्र विवक्षिता, या ज्ञान की प्रशंसा विवक्षित है, या आत्मज्ञान का फल मुख्य नहीं है, ज्ञान की प्रशंसा है, ज्ञान स्तुति है कहा। ठीक है, हम कहते हैं आगे टिप्पणी में कहते हैं ज्ञान स्तुति, ज्ञान स्तुति तदुक्तम भारतीय सुरेश्वराचार्य ने कहा भारतीय में उक्त ज्ञान प्रवृत्त्यर्थम अर्थवादो यमिष्यते, उस ज्ञान में प्रवृत्त कराने के लिए अर्थवाद है। आप भी वैसे हो जाओ ना, देखो कीर्ति मिलेगी आपको, आप तो चाह रहे हैं ना कीर्ति, न चाहते हैं तो आपको उठाने के लिए ये कह रहे हैं यहां भारतीकार, ये बोलते हैं कि उक्त ज्ञान प्रवृत्त्यर्थम अर्थवादो, उस ज्ञान में प्रवृत्ति कराने के लिए, उस आत्मज्ञान में प्रवृत्ति कराने के लिए श्रुति अर्थवादो अयमिष्यते, यहां अर्थवाद स्वीकार किया जाता है। क्या है मुख्य नहीं है अर्थवाद, वाक्य है कौन कीर्तिम श्लोकम जब बिंद दे, अर्थवाद है मुख्य नहीं, अज्ञानियों को उठाने के लिए तुमको कीर्ति मिल जाएगी, ख्याति मिलेगी और इष्टों का समूह मिलेगा, और क्या दो ही तो चीज चाहते हैं लोग, ख्याति और इष्टों का समुदाय, तो दोनों मिलेगा तुम्हें, आत्मज्ञान प्राप्त करो ऐसा इनको फुसला ऊपर उठाने के लिए, ये मुख्य नहीं कहा। प्रश्न का अत्र माने फलवाक्य, ज्ञान स्तुतिश्च अत्र, अत्र माने फलवाक्य, फलवाक्य में ज्ञान की प्रशंसा के लिए वाक्य है, मुख्य फल नहीं है ये, आत्मज्ञान का फल तो मोक्ष होता है, क्योंकि ज्ञानी नाम इदृक फलस्य अनविलसत्वात् बोल दिया है टीका में, ज्ञानी इस प्रकार के फल चाहते नहीं, ख्याति भी नहीं चाहते हैं, इष्टों के समूह भी नहीं चाहते, एकाकी विचरित अकेला होना चाहता है, ख्याति चाहता ही नहीं, वो छुपना चाहता है, ख्याति कहां चाहता हो, तो कहते हैं ग्यारह की टिप्पणी, ननो ब्रह्म वेद इत्यादिवत फल विवक्षा एव अयम बाब किम न स्यात्, अयम बाद किम न स्यात्। पूर्वादि बोलता है ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति जैसा कहा हुआ है, ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है कहा है, इसी प्रकार यहां भी फल विवक्षा एव, ये फल की विवक्षा ही है, आत्मज्ञान का फल यही है, क्या है कीर्ति और श्लोक, ऐसा क्यों नहीं माना जैसे ब्रह्म वेद ब्रह्म ही भवती यही है ना, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होगा, तो यहां भी आत्मा को जानने वाले के लिए तो फल मिलेगा, इसको मुख्य फल क्यों नहीं माना जाए, पूर्वादि यह शंका है। नो ब्रह्म वेद इत्यादि वह जैसे ब्रह्म वेद ब्रह्म ही भवती बोला जाता है, इस प्रकार यहां भी फल विपक्ष है, फल ये जो कृत्रिम श्लोकों में जो बिंद थे फल आई है, ये फल की विवक्षा से ये वाक्य बोला गया, ऐसा क्यों नहीं माना जाए, फल विपक्षा है अयम बाद क्यों न सिया, बाद माने फलवाद क्यों न हो, यह शंका आ गई तो उत्तर दिया ज्ञानी नाम इद्रिक फल से अनविलसत्वाद, ज्ञानियों को इस प्रकार के फल की अभिलाषा नहीं होती है, किस प्रकार की फल कीर्ति और श्लोक की श्लोक रूप फल की अभिलाषा नहीं होती है, आत्मवेत्ता को नहीं होती है, एक सिद्धांत तदुक्तम वार्तिक में कहा इस बात को, ज्ञानियों को इसकी अभिलाषा नहीं होती है, क्या ज्ञान की स्थिति के लिए यह वाक्य कीर्तिम श्लोकम च बिंदते, जो वाक्य है ज्ञान की स्तुति के लिए है, अज्ञानियों को उसमें ऊपर प्रयत्न कराने के लिए, ज्ञान की प्रशंसा के लिए वाक्य है, क्यों क्या निरेशणानाम नेदृग्धि संसार परिहासनाम फलम युतम प्रवृत्यंगम अर्थवादो भवेत, अतः वार्तिकार बोलते निरेशणानाम संसारम परिहासनाम, तो निरेशण वाले हैं निर्गता यशा जिस व्यक्ति से ऐसा सभी चली गई, इच्छाएं सब समाप्त हो गई, कोई इच्छा नहीं है, कीर्ति की इच्छा भी नहीं है, माने इष्ट समुदाय की इच्छा भी नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है। निरेशाम बहुवरी समास है, निर्गता ऐसा ऐसा जैसे ऐसा निकल गई जिनकी, ऐसे पुरुष है जो महापुरुष तो लोकेशा भी तो सब ऐसा गई, तो ये दो ऐसा कहां से रहेगी उनके पास, कौन ऐसा कीर्ति और श्लोक की ऐसा कहां होगी। निरेशानाम संसारम प्रजिहासताम निरेशानाम, संसार को त्यागने की इच्छा वाले जो निरेशाना लोग हैं पूरे, कोई संसार बिल्कुल नहीं चाहते उनका। न इद्रिग्धि ये फल इस प्रकार के, इद्रिग्धि इस प्रकार के ही, इस प्रकार होना समफलम, इद्रिग्धि माने ही है वो, इद्रिक आगे ही था वह जय होने दर्शन लगा हुआ है इद्रिग्धि। इस प्रकार के जो ज्ञान है फलम, इस प्रकार का फल होना संभव नहीं, इद्रिग्धि फलम इस प्रकार के फल होना संभव नहीं, युक्तम फलम युक्तम ये फल होना संभव नहीं उनको, क्यों निरेशन आए संसार को त्यागना चाहते हैं उनके लिए इस प्रकार का फल होना संभव नहीं, माने कीर्ति और श्लोक को प्राप्त करना फल नहीं हो सकता। प्रवृत्ति अंगम अर्थवादो भवेत, ये ज्ञान की प्रवृत्ति के लिए अर्थवाद हो जाएगा, अज्ञानियों को ज्ञान में प्रवृत्त कराने के लिए अर्थवाद हो ये वाक्य। अरे तुम भी ऐसा हो जाओ ना, आत्मवेत्ता बनो तो तुम्हें देखो ख्याति मिल जाएगी तुम्हें, क्योंकि लोभ दिखाई देना अज्ञानी लगेगा नहीं, अज्ञानी की प्रवृत्ति होगी नहीं लोभ के बिना, थोड़ा सा प्रयत्न करो ऐसा हो जाओगे तभी तो लगेगा। अर्थवाद हो भव्य तथा अस अतः अर्थवाद हो भव्य, इस प्रकार ये अर्थवाद हो जाएगा। एक है ना इस इच्छायाम धातु से ऐसा बनता है इच्छा, जो लोकेश्वर वित्तेश पुत्र से ऐसा है सब इच्छा, ऐसा मान इच्छा माने निरेशन है, कोई इच्छा ही नहीं जिन लोगों को, संसार को तो त्यागना चाहते हैं, उस प्रकार के ज्ञान फल उनको इष्ट नहीं है, इसलिए क्या अज्ञानी को प्रवृत्ति करना है, यह स्तुति वाक्य है अर्थवाद वाक्य है। ये जो कृत्रिम श्लोक में जो बिंदु थे अर्थवाद वाक्य है कहा। अच्छा यशात्र निर्मुक्ता राम, ज्ञानी जो होते हैं ना तीनों यशाओं से मुक्त होते हैं, लोकेश वित्तेश पुत्र ऐसा कोई ऐसा नहीं है, सारी ऐसा इसी अंतर्भूत है, ये तीन इन्हें अन्य ऐसा होती है ऐसा शंका नहीं करना, जितने भी ऐसा है ये तीन में आ जाना है, आगे ऐसा होती नहीं, इसमें अंतर्भूत करके तीन ऐसा निषेध करने से सबका निषेध हो गया, सारी इच्छा मात्र का भाव हो जाता हूं। ऐसा बिना मुक्ता नाम जो तीनों ऐसाओं से रहित लोग हैं ज्ञानी, तदंतस्थम संसारम उस ऐसा के भीतर में रहने वाले जो संसार है, तदंतस्थम ऐसा अंतस्थम ऐसा के भीतर में जो बैठा हुआ संसार है सारा, वहां त्यक्तुम इच्छताम ऐसा के भीतर में रहने वाले संसार, उसके चाहना संसार को चाहना है, तो ऐसा के भीतर संसार है तो उस संसार को त्यागना जो चाहते हैं जो लोग, उनको उन लोगों का तद अंतर्भूतम ख्याति आदि, वही संसार के भीतर में ख्याति, ऐसा के भीतर में है संसार, संसार के भीतर में ख्याति आदि कृत्रिम श्लोकों जो बिंद थे ख्याति आदि की बात है, यह ख्याति इत्यादि फलम न उचितम, ये उचित फल नहीं होता, इसलिए अर्थवाद वाक्य है यह कृत्रिम श्लोकों जो बिंद थे, ये जो वाक्य है ये अर्थवाद वाक्य है ज्ञानियों के लिए, ये तो अज्ञानियों को प्रवृत्ति कराने के लिए। फल विवक्षा अयोगे वाक्य से ज्ञान स्तुत्यर्थोत्तम फल, जब फल विवक्षा नहीं है यहां तो अयोग होने पर वाक्य जो आएगा कृत्रिम श्लोक तो बिंद थे वाक्य है, वाक्य से ज्ञान स्तुति अर्थत्व फलती, ज्ञान स्तुति के लिए है वाक्य, यही सिद्ध होता है। ये कहा प्रवृत्ति, कहा प्रवृत्ति प्रवृत्ति अंगम अर्थवादो भव्यता वार्तिकार ने कहा, यह प्रवृत्ति का अंग है, यह ज्ञान में प्रवृत्त कराने के लिए अंग है, अर्थवाद है यह। जो फल वाक्य बताया आत्मज्ञान का फल यही कीर्ति और श्लोक, ये नहीं वो तो मोक्ष फल वाला है, वो आत्मज्ञानी संसार कीर्ति भी नहीं चाहते हैं और इष्ट के साथ संबंध भी नहीं चाहते हैं, तो ये फल ये मुख्य फल नहीं है, ज्ञान की प्रशंसा के लिए है, अज्ञानी को प्रवृत्त कराने के लिए पता है। आगे आत्मना पदनीयत्व तस्व अज्ञात तो संभव हेतु उक्त, आत्मा जो प्राप्तव्य है ना जानने योग्य है उसमें तस्व अज्ञात उसे आत्मना एव उसे आत्मा में ही अज्ञातत्व हेतु का संभावना बताई, वही अज्ञात है इसलिए उसको जानना चाहिए संभव होता हेतु रूपता। अधुना अब तत्रैव हेत्वांतरतेन उत्तरवाक्यम अवतार है। उसी विषय में आत्मा को ही जानना चाहिए, उसमें एक हेतु और देंगे अभी अगले कंडिका के द्वारा। एक तो दे दिया तदेतत् पद नियम के द्वारा कहा ना, वही जानने योग्य है वह आत्मा ही, अज्ञान अवस्था में है उसको जानना चाहिए, एक हेतु दे दिया पदनियत्व हेतु। और दूसरा हेतु थे तदेतत् प्रिय बोलेंगे, अरे पुत्र आदि से सबसे प्रिय वही है कहेंगे आप, इसलिए भी उसको जानना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। आत्मना पदनीयत्व तस्य अज्ञातत्व संभव हेतु रूपता, आत्मा में जो प्राप्त करने योग्य कहा उस विषय में पूर्व कंडिका भी कहा तस्य भवन आत्मना एवं अज्ञातत्व संभव हेतु, अज्ञातत्व वही है आत्मा में ही है, अनात्मा में नहीं है, ये हेतु बताया। अधुना अब तत्रै भवन उस आत्मा के विषय में हेत्वंतरित्वेन अन्य हेतु के माध्यम से, प्रिय हेतु के माध्यम से उत्तर वाक्य में बता रहे थे, उत्तर वाक्य में उत्तर कंडिका आगे के मंत्र इसका उत्तरण देते हैं। कहा दो नंबर की टिप्पणी में कहा अनात्मनाम अज्ञान रूपत्व अज्ञान, अनात्मा जो है ना अज्ञान स्वरूपी, अज्ञान का कार्य है अज्ञान स्वरूपी है, वो मिट्टी का कार्य घटादि मिट्टी स्वरूप है। अनात्मनाम अज्ञान रूपत्व, अनात्मा जो होता है ना, आत्मा और अनात्मा दो ही पदार्थ है, अनात्मा जो अज्ञान स्वरूप है, क्यों अज्ञान का कार्य है वो। अनात्मनाम अज्ञान रूपत्व आवरण एक रूपता है, आवरण स्वरूप ही है वो अनात्मा, अज्ञान स्वरूप है इसलिए अज्ञान का कार्य होने अज्ञान स्वरूप है, आवरण स्वरूप ही है वो अनात्मा होने से। तया अज्ञान आश्रयत्व अज्ञातत्व असंभवात, ज्ञान तया अज्ञान आश्रयत्व अनाश्रयत्व, अज्ञान का आश्रय का अनाश्रय है वो, अज्ञान आश्रयत्व अज्ञान अज्ञान अनाश्रयत्व, अज्ञान व आश्रित होने से था कैसे में अनात्मा में, क्यों वो आवरण रूप स्वयं अज्ञान रूप है, अज्ञान में अज्ञान नहीं रहेगा, अज्ञान अनाश्रयत्व अज्ञान का आश्रय नहीं बन सकता अनात्मा, क्यों तो कहा अनात्मा नाम अज्ञान रूपत्व ना, अनात्मा अज्ञान स्वरूप है वो, अज्ञान का कार्य अज्ञान स्वरूप है होने से आवरण एक रूपता है तो आवरण स्वरूप है अनात्मा होने से अज्ञान अनाश्रयत्व था, अज्ञान का आश्रय नहीं बन सकता वो अनात्मा, अज्ञान अनाश्रयत्व अज्ञातत्व असंभवात, वहां अज्ञातत्व हो नहीं सकता, अज्ञान का अनाश्रय है वो इसलिए अज्ञात हो नहीं सकता वो, अज्ञान अनाश्रयत्वात अज्ञान का आश्रय न होने से अज्ञात है, अज्ञात है वो अज्ञातत्व असंभव, अज्ञातत्व नहीं हो सकता वो, आत्मा अज्ञात हो सकता है क्यों अज्ञान का आश्रय बना हुआ है, और अनात्मा अज्ञान का आश्रय नहीं हो पाए क्यों अज्ञान का कार्य अज्ञान स्वरूप है आवरण स्वरूप है वो, तो अज्ञान का आश्रय नहीं है वो, इसलिए अज्ञातत्व वहां असंभव है, अज्ञातत्व कहां संभव है आत्मा में, ये हेतु पहले बताया ये कहा। उसी विषय में अन्य हेतु देते हैं, कहते हैं कुतस्थ आत्मतत्व में ज्ञेयम अनादृत्य अन्यत इत्याह, क्या बता दिया पूर्व पक्ष ने कहा किस हेतु से, कुतः माने किस हेतु से, आत्मतत्व में ज्ञेयम आत्मतत्व ही जानना चाहिए आप बोलते हैं किस हेतु से, अनादृत्य अन्यत, अन्यत अनादृत्य अन्य को आदर न देकर के आत्मतत्व ही जानना चाहिए, इसमें क्या हेतु है, अन्यत अनादृत्य अन्य को आदर न देकर आत्मतत्व में ज्ञेयम कुतः आत्मतत्व ज्ञेय किस हेतु से है, ये पूर्वादि ने प्रश्न उठाया, इसके अवतरण है इसके उत्तर में मंत्र है आगे कुतस्थ में एक नंबर टिप्पणी है यत्वंतरात, कुतस्थ माने तो अन्य हेतु किस हेतु से, माने अनात्मा को अनादर करके आत्मा ही ज्ञेय है, इसमें क्या हेतु है आपके पास, अनात्मा नहीं जानना चाहिए आत्मा को ही जानना चाहिए आप बोलना चाहते हैं तो क्या हेतु है, तो अन्य हेतु देते हैं, एक हेतु तो पहले पदनीयत्व हेतु दिया था पूर्व में और दूसरा हेतु देते हैं तदेतद् प्रेयः पुत्रात् प्रेयो वित्तात् प्रेयो अन्यस्मात् सर्वस्मात् अंतरतरम् यदयम् आत्मा सयो अन्यम् आत्मनः प्रियं ब्रुवाणं ब्रूयात् प्रियं रोच्यतेति ईश्वरोह तथैव स्यात् आत्मान प्रियम उपासित सया आत्मान प्रियम उपास्ते नहाश्य प्रियम प्रमायुकम भवति तदेतत् प्रेयः पुत्रात् प्रेयो वित्तात् प्रेयो अन्यस्मात् सर्वस्मात् अंतरतरम् यदयमात्मा सयो अन्यम् आत्मनः प्रियम् ब्रुवाणम् ब्रूयात् प्रियम् रोचतीति ईश्वरोः तथैव स्यात् आत्मानव प्रियम् उपासीत स आत्मानव प्रियम् उपास्ते नहास्य प्रियम् प्रमायुगम् भवति तद एतत् तत् शब्द पूर्व परामर्शी होता है आत्मा इत्येव उपासित वाक्य आत्मा है पूर्व कंडिका में तद एतत् वही यह जो पूर्वोक्त आत्मा वही आत्मा तत् शब्द एतत् शब्द वही यह बोलना चाह रहे हैं वो तत्पूर्व परामर्शी है सर्वनाम है पूर्व में आत्मा इत्येव उपासित आत्मा शब्द है उसी को लेकर पदनेत्व तो कहा था तदेतत् पुत्रात् प्रेयः ये जो प्रेय जो बनता है ना प्रियतर और तर प्रत्यय करते तो प्रिय शब्द से प्रियतर होता या यसुन प्रत्यय कर दिया इसलिए प्रेयः बना हुआ है प्रिय को प्र आदेश हो जाता है यसुन स्तन यसुन इमनिच परे जाते ऐसी स्थिति है प्रिय स्थिर फिरोरु बहुल गुरु वृद्ध त्रिप्र वृंदारकाणाम प्रस्थस्व बर्बर्भि गर्भर्षि त्रपद्राग वृंदा ऐसा सूत्र है प्रिय शब्द को प्र आदेश हो जाता है स्तन परे हो यसुन परे हो अथवा इमनिच परे हो ये प्रत्यय पर रहते जैसे ऐसा ऐसा हो जाता है स्थान पर प्रेष्ठ बनता है हठो पर तो होता है ना तो प्रेष्ठ शब्द अतिशय यह है प्रिय है वो उसको प्रेष्ठ कहा अतिशय प्रिय सर्वेशम अतिशय प्रिय सारे में से अतिशय प्रिय है माने प्रेष्ठ का अर्थ प्रियतम क्या होगा हाँ प्रियतर नहीं प्रिय नहीं एक प्रिय होता है एक प्रियतर होता है और प्रियतम होता है ऐसी स्थिति है दो में से तुलना करना हो ये भी प्रिय है ये भी प्रिय है तो एक प्रिय रहेगा एक प्रियतर हो जाएगा ज्यादा प्रिय होगा उसको प्रियतर बोलेंगे अनेकों में से एक को निर्धारण करना उस स्थिति में प्रियतम होता है और यह तो मैंने ये लगा दिया आपने तमप लगा करके बोला एक बार तरप लगाया अब यसुन और ईष्ठन लगाने के बाद ईष्ठन लगाने प्रेष्ठ बन जाता है सब में जो प्रिय होगा उसको ईष्ठन लगा के प्रेष्ठ बना दिया जाता है प्र आदेश हो जाता है वहां और यहां पर यसुन लगा है दो की तुलना कर रहे हैं तदेतत् आत्मतत्व वही जो आत्मतत्व है ना पूर्वोक्त आत्मतत्व वही आत्मतत्व पुत्रात् प्रेय लोक में पुत्र को अपने से भी प्रिय मानते हैं लोग अपने से भी ज्यादा प्रेम करते हैं पुत्र को ऐसी स्थिति है तो पुत्र प्रिय है अति माने प्रिय अति प्रिय है लोक में किंतु कहते हैं पुत्रात् प्रेय ये प्रियतर है यहां प्रेय में यसुन प्रत्यय लगा दिया है माने प्रिय शब्द आगे यसुन प्रत्यय होगा दिवचन विभज्य उपपदे तरव यसुन यसुन प्रत्यय लगा है यसुन जब लग गया तो प्रिय के स्थान में प्र आदेश हो गया प्रिय स्थिर फिरोर बहुल गुरु वृद्ध त्रिप्र वृंदार काम प्रस्थस्प बरबंभी गर्वर्षि त्रपद्राग वृंदा ये 11 शब्द हैं ये 11 शब्दों को 11 आदेश हो जाता है थीर को था आदेश होता है ऐसी स्थिति है थीर को स्फा आदेश हो जाता है ये 11 शब्द हैं और 11 आदेश हैं तो प्रिय को प्र आदेश हो जाएगा यशुन पर प्र हो गया प्र आगे यश रहेगा यशुन के यश होगा ये प्र के आकार का लोप प्राप्त होगा किंतु प्रकृतिकार सूत्र का आकर के निषेध कर देगा कि लोप नहीं हो पाएगा गुण हो जाएगा प्रेयस शब्द बन जाएगा प्रेयस नपुंसक में प्रेय बोला हुआ है पुलिंग में होता तो प्रेयान बन जाता स्त्रीलिंग में होता तो दीप लग जाता प्रेयसी हो जाता या नपुंसक में प्रेय आत्मतत्व प्रेय किससे प्रियतर है पुत्रार पुत्र प्रिय है लोक में किंतु उससे ज्यादा प्रिय आत्मा है माने ये कैसे सिद्ध होता है जब ऐसी अवस्था आ जाएगी दो में से एक ही बचने का समय होगा ऐसी स्थिति आए तो अपने को बचाएगा कि पुत्र को बचाएगा? ऐसी स्थिति आ जाती है, ऐसी स्थिति आएगी जब संकट आएगा, ऐसे संकट आ जाए तो अपने को बचाने लग जाएगा। तदेतत् पुत्रात् प्रेयः, पुत्र प्रिय है किंतु ये प्रेय है, तरप लगाते तो प्रियतर होता, वो प्रिय को प्रादेश नहीं होता, तरप होने से नहीं होता, यहां यह सुन है इसलिए प्रादेश हो गया है, प्रिय शब्द के स्थान में प्रादेश हो रखा है। अष्टाध्याय में सूत्र है ऐसी स्थिति। तदेतत् पुत्रात् प्रेय, वही आत्मतत्व जो पूर्वोक्त आत्मतत्व है, तदेतत् माने पूर्वोक्त आत्मतत्व, पुत्र से पुत्र प्रिय है या प्रियतर है, माने प्रेय है आत्मतत्व, पुत्र से ज्यादा प्रिय है कहना चाहते हैं। और वित्तात् प्रेय, लोक में वित्त को प्रिय मानते हैं, धन आदि के लिए प्रिय मानते हैं, धन प्रिय होता है, कोई गोधन हो कोई भी धन हो प्रिय है, किंतु वो धन प्रिय है किंतु यह है प्रेय, माने प्रियतर है, यह धन से भी ज्यादा प्रियतर है, जरूरत पड़ने पर इसके लिए धन का भी खर्च कर देता है, ऐसी स्थिति है। तो वित्तात् प्रेय, वित्त तो प्रिय है किंतु यह है प्रेय, माने प्रियतर है आत्मा, इसी को प्रेय। प्रेयो अन्यस्मात् सर्वः, कहां तक गिनेंगे, एक एक करके कहां तक बताएंगे, अन्य सभी से प्रिय है, सभी पदार्थ हमें जो जरूरत पड़ते हैं सब प्रिय होते हैं, किंतु आत्मा प्रेय है, प्रिय नहीं प्रेय, वो प्रिय है ये प्रेय है, प्रियतर है ये। प्रेयो अन्यस्मात् सर्वस्मात् बोल दिया, अन्य सभी से प्रेय है आत्मा, जितने भी वस्तु हैं सबसे प्रेय आत्मा है, एक साथ बता दिया सबका, एक एक करके कहां तक गिनेंगे। क्यों प्रेय का जाए, अंतरतरम यदम आत्मा, अंतरतरम, देखो बाह्य विषयों की अपेक्षा, शरीर आदि की अपेक्षा प्राण आदि भीतर है, बाह्य विषय शरीर आदि उसके अपेक्षा प्राण आदि भीतर है, अंतर है, किंतु आत्मा अंतरतर है, अंतर से भी अंतर है, प्राण आदि से भी भीतर है, देहादि बाह्य विषयों की अपेक्षा प्राण आदि अंतर है, अंतर, किंतु वो अंतरतर नहीं है प्राण आदि, क्या नहीं है, किंतु आत्मा क्या है, अंतरतर है, वह तरप लगा दिया, अंतरतरम, अंतर से भी अंतर, ज्यादा अंतर, अति भीतर है। क्यों कहते हैं यदा यम आत्मा, ये सबका आत्मा है ना, ये देहादि प्राण आदि सबका ये आत्मा है, स्वरूप है, सयो वो व्यक्ति जो आत्मा व्यक्ता इस प्रकार से आत्मा को प्रिय मानने वाला, प्रेय मानने वाला व्यक्ति, कैसा मानने वाला, प्रेय, प्रिय नहीं प्रेय, प्रियतर ऐसा मानता हो आत्मा को यो व्यक्ति, वो सहयोग, वो कोई जो कोई भी ये व्यक्ति ऐसा होगा आत्मा को प्रेय मानने वाला व्यक्ति, प्रेय समझता हो जो व्यक्ति, वह अन्यम आत्मना प्रियम ब्रह्माणम, जो आत्मा से भिन्न को प्रिय कहने वालों को द्वितीयांत है ये, जैसे पुत्र को प्रिय मानता हो, नहीं नहीं नहीं नहीं मैं तो इसके लिए तो कुछ भी करने को तैयार हूं, ऐसा बोलता हो, अपने से प्रिय मानता हो, मैं प्राण देने के लिए तैयार हूं इसके लिए, नहीं देता बोलने के लिए है, खाली बोलने के लिए होता है वो, संकट आने पर नहीं देगा। सयो वो जो आत्मा को प्रेय मानने वाला जो व्यक्ति है, माने पुत्र से प्रेय, वित्त से प्रेय, अन्य सभी से प्रेय जो मानता, प्रिय मानता है आत्मा को, ऐसे व्यक्ति अन्यम आत्मना अन्यम प्रियम ब्रह्मण, आत्मा से भिन्न को प्रिय मानने वाले को, जो आत्मा ना पंचन वह है, आत्मा से भिन्न को अन्यम प्रियम ब्रह्माणम, प्रिय बोलने वाले को ब्रियात, यदि ऐसा शब्द बोलते क्या बोले, प्रियम रोचति, तुम्हारा जो प्रिय है आगे आवृत आवरण होगा, रुधिर आवरण धातु है, माने तुम्हारा प्रिय का प्राण जो है ना रुक जाएगा, रोचति रुद धातु से भी बन सकता है, लिट लकार में, लिट लकार का रूप है, लिट का रूप है, लिट का लिट लकार का रूप है, यह रोत क्षति रुद रुद है आगे क्षति है, है ती है गुण हो गया, खरी जैसे धाव को त हो रखा है, तो रुद धातु का भी बसेगा, रुद्र अश्रु विमोचन रोने अर्थ में धातु होता है, अदादि में होता है, वो रोदिति बनता है जिसका रूप, उसका भी लिट में रुद क्षति बनेगा, और रुधिर आवरणे, ये रुधिर आवरणे वाला है, रुद धातु का रूप है, रुद्ध तकारांत है धातु, उससे वैसे लिट लगा लाए उसमें गुण करके खरीचा लगा कर रोस्यति बना रखा है। जो व्यक्ति आत्मा को प्रिय मानता है माने प्रेय मानता है, जो व्यक्ति ऐसा समझता है वो यदि बोल दे अन्य आत्मा से भिन्न को प्रिय मानने वाले को ऐसे बोल दे, तेरा जो प्रिय होगा वो आवृत होगा, तेरा प्रिय का प्राण अवरोध होगा माने प्राण रुक जाएगा, माने उसके मर जाएगा, तुम्हारा नाश होगा, क्या अर्थ आएगा, ऐसा बोल दे जाते वही होगा उसका। क्यों? ईश्वर हा वो समर्थ है, आत्मा को प्रिय मानने वाला व्यक्ति समर्थ है, प्रिय मानने वाला व्यक्ति समर्थ है, ईश्वर माने समर्थ है, वो जो बोल देगा वही होगा, तेरा प्रिय जो है आगे नाश होगा, ऐसा बोलते तो नाश हो जाएगा उसका प्रिय। उसने जो प्रिय माना हुआ नाश होने वाला है, किसको माना है प्रिय? उसने पुत्र आदि को माना हुआ है, वो नाश माना है कि अनिश्वर है, विनाशी है, वो नाश होगा, बोल दे नाश ही होगा उसका। आत्मान में प्रियम उपासित, इसलिए क्या होगा, अपने ही आत्मा ही को ही यहां चिंतन करना चाहिए। क्यों? प्रेय यही है, स या आत्मान में प्रियम उपास, जो आत्मा को ही प्रिय मानकर उपासना करता है, चिंतन करता है, आत्मा ही प्रिय है ऐसा मानकर के चिंतन करता है। नहाश्य प्रियम प्रमायुगम, इसका जो प्रिय पदार्थ क्या है? आत्मा, उसका प्रमायुग नहीं होता। डुमे हिंसायाम धातु है, वो कहें प्रत्यय लगा बोला डुमे हिंसायाम, या इकारांत धातु है ये, वो कहें प्रत्यय है, तो इसको गुण होकर के इकार होना था, यह वृद्धि बना था, आई बनना था, किंतु आदेश उपदेश स्थिति अधिकार में सूत्र है मिनाति मिनोति दिगाम लेपिचा, आत्तो हो गया मिनाति मिनोति दिगाम लेपिचा, ऐसा सूत्र है मिनाति मिनोति दिगाम, लघु में पढ़ा आप लोगों ने मिनाति मिनोति दिगाम लेपिचा। ये दिंग धातु जब आया था ना इसमें दिवादि में, वहीं पर यह सूत्र आया था। तो यहां आत्तो हो गया है, और आतो युग चुणकृत से युग का आगम होकर के प्रमायु को मना है, माने आत्मा को जो प्रिय मान के चिंतन करने वाला है उसका प्रिय का नाश नहीं होता। क्यों? उसका प्रिय आत्मा है, आत्मा का नाश नहीं होता, नित्य है, वो नाश नहीं होता। कहा समय हो गया है, फिर करेंगे आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।